الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون اسلامیہ کالج کے پڑوس میں ریلوے روڈ پر برف خانہ چوک کے وسط میں یہاں کے باسی اسلام کے دفاع کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں اور محترم حاجی سعید صاحب نے اہتمام فرمایا ہے انشاءاللہ اسلام کا دفاع ہی نہیں ایسا جارحانہ انداز ہوگا کہ امریکہ کو سر چھپانے کے لیے سارے جہان میں انشاءاللہ کوئی مقام نہیں ملے گا. حاجی صاحب سے گزارش کر کے اول وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس مجبوری کے تحت کہ بخار بھی مجھے تیز تھا, الٹیاں آ رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے ڈرپ لگائی ہوئی تھی, لیکن حاجی صاحب کا حکم تھا, حاضر ہو گیا. تو آپ نے کسی طرح جم کر اسلام کا دفاع کرنا ہے. میرے بعد انشاءاللہ ہمارے کئی علماء, مولانا ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں, بھائی ابو شعیب ہیں, سیف اللہ منصور ہیں, اور آخر میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبد الغفار اعوان المدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. تو آج کے جلسہ کا عنوان, جیسا کہ میں نے عرض کیا, آپ نے پڑھا, دفاع اسلام کانفرنس. میں جب اسلام کے دفاع کے حوالے سے دیکھتا ہوں, اللہ اکبر, دفاع کی بات تو بعد میں کریں گے, پہلے اسلام کے سپیڑوں کی بات کرتے ہیں. جس کو تھپڑ لگا, نہ صرف یہ کہ وہ سنبھل نہیں سکا, بلکہ اللہ کی قسم ایسا مٹا کہ دنیا میں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچا. اسلام کا پہلا تھپڑ جو بدر کے میدان میں امام الانبیاء کے ہاتھوں سے مشرکین مکہ کو لگا, تو ایسا تھپڑ تھا, ایسا تمانچا تھا, ایسا جارحانہ انداز تھا کہ عرش والے رب نے فرمایا, میں جو حکل حق ویبتل الباطل, میں نے چاہا اسلام کا کفر کو ایسا تھپڑ لگے حق حق ہو جائے باطل باطل ہو جائے. اور اللہ کی قسم ایسا تھپڑ تھا کہ مشرکین مکہ کا آج دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں. کفر مٹ گیا اور سارے جزیرۃ العرب سے ایسا مٹا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی سعودیہ میں الحمدللہ جب توحید کی بہار دیکھتے ہیں تو دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں. اور اسلام نے تھپڑ لگایا, یہود کو لگایا, یثرب ان کا مرکز تھا, جہاں سے بھاگے خیبر میں گئے. امام الانبیاء نے یثرب کے اندر انہیں تھپڑ لگانے کے بعد خیبر میں ایسے تماشے لگائے اللہ اکبر کہ وہ کیا کہتے تھے, دن بھی جمعہ رات کا آیا بھی ہے لشکر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہود مٹ گئے, نہ یثرب میں رہے نہ خیبر میں رہے. اور اس کے بعد اسلام کا لشکر چلا. یہ آج جن ملکوں کو آپ اردن کے نام سے جانتے ہیں, آپ شام کے نام سے, لبنان کے نام سے, ترکی کے نام سے, ایسے بہت سے ملکوں کو, پوری پٹی ان ملکوں کی, آپ ان ملکوں کو مسلمانوں کے ملکوں کے نام سے جانتے ہیں. یہاں پر سارے کے سارے عیسائی ہوا کرتے تھے. اللہ کی قسم اسلام کا جب تھپڑ لگا, اسلام کا تماشا لگا, عیسائیت ایسی مٹی, صلیب ایسی ٹوٹی کہ آج ان سارے ملکوں میں عیسائیوں اور صلیبیوں کا نام و نشان نہیں. اسلام غالب ہے. لیکن یہ بات بھی بتلا دوں کہ یہ اسلام جو یہاں پر غالب ہوا, اس نے تھپڑ لگائے تو فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے اماموں کو تھپڑ لگائے. جو پگلت تھی, جو لوگ تھے, جو انسان تھے, ایسا اعلی اخلاق, ایسا اونچا کردار اسلام کے ماننے والوں نے, میرے نبی کے صحابہ نے ایسا اخلاق پیش کیا کہ اس اخلاق کو لوگ دیکھتے چلے گئے, علاقوں کے علاقے مسلمان ہوتے چلے گئے. تھپڑ لگے تھے تو بدماشوں کو, کفر کے ائمہ کو لگے تھے, اور جو عوام اور پبلک کے لوگ تھے, ایسا اعلی اخلاق اور کردار تھا, اللہ اکبر, وہ اسلام کے جانسار بن گئے. پھر انہی میں سے اسلام کے سالار بنے, پھر انہی سے اسلام کے جیوش اٹھے. یہ تھا اسلام, اللہ اکبر. اور آج ہم کانفرنس کر رہے ہیں دفاع اسلام. اللہ کی قسم, جس طریقے سے ظلم کیا, جس طریقے سے ستم کیا کافروں نے اسلام پر, مسلمانوں پر, کے جو اسلام کو ماننے والے ہیں, اگر کوئی اور مذہب ہوتا, کوئی اور دین ہوتا, مٹ جاتا, لیکن ظلموں کے باوجود, ستموں کے باوجود, چٹانیں ٹوٹی, پہاڑ ٹوٹے, لیکن اس کے باوجود دنیا کے کسی خطے سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکا, نہ انشاءاللہ مٹایا جا سکے گا. عرش والے رب نے کہا, يريدون ليطفئوا نور الله، یہ چاہتے ہیں کہ رب کے نور کو بھجا دیں. واللہ متم نور ہی، عرش والا رب اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون، چاہے بش اور مش، بلیر اور سونی شونی، جو مرضی سوچتے رہے، اپنی سازشیں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، رب کہتا ہے میں اسلام کے نور کو سارے جہان پر پھیلا کے چھوڑوں. اب دیکھو چنگیز آیا، چنگیز نے مسلمانوں کے پایا تخت بغداد کو رونگا، دجلہ و فرات اگر چند دن سرخ تھے، مسلمانوں کے خون سے سرخ سرخ ہو کر بہ رہے تھے، تو پھر چند دن تک بغداد کی لائبریریوں سے جو کتابیں پھینکی گئی سیاہ ہو کر پانی چل رہا تھا، لائبریریاں تباہ، رستگاہیں تباہ، مسلمان تباہ، مال و دولت سارا لوٹ لیا، سارے عالم اسلام میں تباہی پھیلائی. لیکن اس کے باوجود یہ اسلام تھا، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ چنگیز ظلم کرنے کے بعد مٹ گیا، ہلاکو بھی مٹ گیا، لیکن اسلام ایسا سخت جان دین ہے کہ اسی ہلاکو کا پوتا برکا خان اسلام کا جرنیل بن کے ماسکو فتح کر رہا تھا. میرے بھائیوں، مختلف ادوار آتے رہے لیکن اللہ کی قسم اسلام قائم رہا. اسلام نے جب کسی کو تماشا مارا وہ سنبھل نہیں سکا. دیکھو ایران میں مجوسیوں کو اسلام کا، توحید کا، اسلام کے ماننے والوں کا تماشا لگا. آج دنیا میں مجوسی ان کا حال یہ ہے، ایران میں تو ملتا کوئی نہیں، پاکستان میں تھوڑے سے ہیں، اور پچھلے دنوں ان کا بیان تھا کہ ہم مٹتے ہی جا رہے ہیں. سارے پاکستان میں 150-200 مجوسی ہوں گے، ہندوستان کے اندر 1000-1500 ہوں گے. اسلام کا ایسا تماشا لگا، وہ مجوسی جو زمین پر سپر پاور تھے، آتش پرستی ایسی ختم ہوئی، ایسا مذہب مٹا، آج چند ایک کے سوا نام لینے والا کوئی نہیں. اور اسلام، اللہ اکبر، کئی ادوار آئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، اندلس کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، وہ اسلام آج وہاں بھی موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مسجدیں آباد ہیں. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا تھا نا، باقی بوسنیاں، البانیاں، مقدونیاں، بلغاریاں، ہر جگہ پہ ظلم ہوا، اسلام آج بھی موجود ہے. اور اللہ اکبر، لینن آیا، سٹالن آیا، ظلم سے پہاڑ توڑے. میں تاش کند میں ایک گھر میں بیٹھا تھا، انہوں نے بتلایا ہمارے جو بڑے تھے، ایک دن ان کا دل چاہا کہ نماز پڑھ لیں، لینن اور سٹالن کی تصاویر تھی، انہوں نے تصاویر کو اونھے منہ کیا، نماز پڑھنے لگ گئے. آخر بات نکل گئی، کہتے ہیں بات نکلی، آج تک گرفتار ان کو کیا گیا، آج تک 30 سال ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا گئے تھا. میرے بھائیوں، امام بخاری کے مدرسہ کو شراب کی بھٹی میں تبدیل کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آسرا خان میں مسجد پر لکھا تھا پاگل خانہ جری مسجدیں، لیکن اللہ کی قسم 70 سال تک ظلم ہوا، آخر کار اسلام لٹ نہ سکا، نہ اسلام والے مٹے۔ جب جہاد ہوا رب نے موقع دیا، 5 ملک مسلمانوں کی اکثریت کے پھر نمودار ہو کے سامنے آ گئے۔ رب کہتا ہے یہ چاہتے ہیں اس دین کو مٹا دیں، لیکن کوئی مٹا سکتا؟ اور آج پھر مٹانے پہ تلا ہے۔ کون؟ آج کا ہٹلر، آج کا لینن، آج کا چنگیز خان، آج کا بدماش، آج کا جگہ مسٹر بش، وہ چاہتا ہے کہ جھاڑی کا جھاڑو بنا کر پھیرے اور اسلام کا سویپ اپ کر دے۔ جو چاہے، اللہ کی قسم تاریخ بتلاتی ہے، نہیں آ سکا اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہو سکا۔ دیکھو، اسلام کے خلاف بظاہر جو مرضی باتیں کرتا رہے، صلیب کا پرچم تھام کے آیا، اس نے کہا صلیب کی جنگ لڑنے آ رہا ہوں، اور پھر ساری دنیا کے اندر اب کفر اور اسلام کی لڑائی اس نے شروع کر دی۔ وہ مانے یا نہ مانے، لڑائی شروع ہو چکی، اور اللہ کی قسم اسامہ بن لادن، ملا عمر، تاریخ سنہری حروف سے ان کا نام لکھے گی کہ آج ان کے کارناموں سے کفر اور اسلام کے درمیان لکیر پڑ گئی، جو مٹی جا رہی تھی گہری ہو گئی، اور اب انشاءاللہ کفر کا زوال ہے، اسلام انشاءاللہ اونچا ہوگا۔ وہ کس طرح اونچا ہوگا؟ بھائیو، بات یاد رکھنا، جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کا اصول یہ ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ امریکہ آیا، بمباری کی، بدماشی کی، اور ہمارے بعض تیز سے سوچنے والے دیوکوف دانشور احمد قسم کے بڑے بڑے مدبر، ایک مدبر ہوتا ہے، ایک مدبر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ بدبخت کیا تھے، یہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے پاس اگر امریکہ سے ٹکر لینے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے ایک بہت بڑا اخبار نویس انگریزی دان مجھے کہنے لگا، حمزہ صاحب، دور امریکہ کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، کنٹرول واشنگٹن سے ہوتا ہے، پینٹاگون سے ہوتا ہے، طیارہ چلتا ہے، سیٹلائٹ استعمال ہوتی ہے، گائیڈڈ میزائل ہے، اور پھر ٹھیک نشانے پر گرتا ہے۔ مسلمان بڑے پیچھے ہیں، جہاد وہاد تمہارا کہاں گیا؟ اب جانوں کی فکر کرو، امریکہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے کہا جناب، چند دن ٹھہرو، دیکھنا بنتا کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم یہی کہتے رہے، تقریریں ہماری اٹھا کر دیکھ لو، تحریریں اٹھا کر دیکھ لو، ہم یہی کہتے رہے۔ اور پھر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ہماری نظر تھی، اس لیے کہ ہماری نگاہ تھی، کس پر نگاہ تھی؟ امام الانبیاء کے فرامین پر تھی، اللہ کے نبی کی سیرت پر تھی۔ اور سیرت کیا بتلاتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنگ ایک ڈول ہے، الحرب سجال، جنگ ایک ڈول ہے، اور ڈول کا مطلب یہ ہے آج پانی نکالنے کی میری باری ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، اور یہ تو باریاں لگتی ہیں۔ اور ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، ڈول کبھی نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے کبھی بھرا ہوتا ہے۔ بالکل ایام ندا بلوہا بین الناس، یہ رب کے دن ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے صحیح بخاری کا ایک اور مقام یاد آیا، اس دور کا جو بش تھا، ہرکل تھا، رومی تھا، عیسائیوں کا بادشاہ تھا، شہنشاہ کہلواتا تھا، حالانکہ شہنشاہ صرف عرش والا رب ہے، وہ شہنشاہ کہلواتا تھا۔ ابو سفیان قافلہ لے کر گیا، اسے پتا چلا ابو سفیان آیا ہے، مکے کا سردار آیا ہے، اور مکے کے اندر ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس نے ابو سفیان کو بلایا، ترجمان بٹھایا، بہت سارے سوالات کیے، لیکن ایک سوال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس نے کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، نام ہے اس کا محمد۔ ابو سفیان نے کہا ہاں کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تمہارے اور اس کے درمیان جنگیں بھی ہوئی؟ کہا ہاں جنگیں ہوئی۔ کہنے لگا رزلٹ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی ہمیں شکست ہوتی ہے اسے فتح ہوتی ہے، کبھی اسے شکست ہوتی ہے ہمیں فتح ہوتی ہے۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے، اور ہرکل کیا کہتا ہے؟ اس دور کا بش کیا کہتا ہے؟ وہ آج کے بش کی طرح بیوقوف نہیں تھا، اس کی طرح جاہل نہیں تھا، اس کی طرح اجڑ نہیں تھا، ذرا پڑھا لکھا تھا، تورات جانتا تھا، انجیل جانتا تھا، نبیوں کی زندگی سے واقف تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو بھی نبی آیا اس نے جنگ لڑی، اس نے جہاد کیا، آخر یہی ہوا۔ کبھی اسے پتا ہوئی، کبھی اسے شکست ہوئی، لیکن مرد پانا کرنے والو رب کعبہ کی قسم ہے، آخری فتح سچے نبی کی ہوتی ہے۔ فتح شکست ہوتی رہتی ہے۔ امریکہ نے بمباری کر دی، بس یہ تیز سے سوچنے والا، مغربیوں کی عینت سے دیکھنے والا، ان کے اخبارات پڑھنے والا، سی این این دیکھنے والا، بی بی سی دیکھنے والا، انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والا، اس نے سمجھا قرآن نہیں نہ پڑھتا تھا، حدیث نہیں نہ پڑھتا تھا۔ اس نے کہا امریکہ چھا گیا، ہم نے کہا امریکہ برباد ہو گیا، جو یہاں آیا برباد ہونے کے لیے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھر دن بدلے، کیا دن بدلے، اتنی جلدی بدلے، ہمیں تو تصور نہیں تھا۔ افغانستان کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، وہاں پر دو سال کے بعد جو صورتحال، جو جہاد کا ٹیمپو بنا، یہاں پر دو مہینے کے بعد بن گیا۔ وہاں دو سال کے بعد جو کچھ بنا، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے دو مہینے کے بعد۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے آج دیکھو، تلکل ایام نداولہا بین الناس، رب نے دن کس طرح پھیرے، اللہ اکبر، اور پانسے کس طرح پلٹے، پلٹتے پانسوں کی تمہید کس طرح ہوئی، اللہ اکبر۔ اسی افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ گردیز کے پہاڑ، شاہی کوٹ کی وادیاں، امریکہ کے 30 ہیلی کاپٹر تباہ ہوتے ہیں، اور امریکہ کے گورے گوریاں مرتے ہیں، دو ہیلی کاپٹر کی دو گوریاں زندہ گرفتار ہوتی ہیں. میرا یقین ہے امریکہ کہتا ہے اسامہ بن لادن کو میں ڈھونڈ نکالوں گا, نہیں ڈھونڈ سکا. اور تو کیا ڈھونڈے گا؟ تیری گوریاں انشاءاللہ اس کے بوٹ صاف کر رہی ہوں. آج رب نے یہ پانسا پلٹا, خوست میں حملہ, گردیز میں حملہ, پکتیا میں حملہ, کابل میں حملہ, کردئی پر حملہ, وزیر مر گیا, فلاں زخمی ہو گیا, گورنر زخمی ہو گیا, اتنے مارے گئے, آج 20 مارے گئے, کل 30 مارے گئے, آج 7 مارے گئے, پوری چیز پر گئی. روزانہ کی خبریں اور ان خبروں کے اندر تین دلچسپ خبریں, بڑی ہی مزیدار خبریں, بڑی ہی شاندار خبریں, جن سے ایمان دو بالا سے بالا چہار بالا ہو جائے, اللہ اکبر, ایمان مضبوط ہو جائے, رب کی قدرتوں کے نظارے. کندھار شہر میں میں نے اس شہر کو دیکھا جب امریکہ بمباری کر رہا تھا, موسلا دھار بارش کی طرح بمباری کر رہا تھا, تو کندھار شہر کے وسط سے نالا نکلتا ہے, ایک سڑک بھی ساتھ ساتھ نکلتی ہے. اس سڑک پہ کھڑی ایک برقع پوش امریکن خاتون اسلام کی مجاہدہ ٹوپی برقع پہنے کھڑی ہے, امریکن چیف کمانڈو 4 عدد بیٹھے ہیں, ان کے سروں پر ایسا سسٹم ہے جس کا رابطہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہے, جدید ترین اسلحہ کے ساتھ لیس ہیں. یہ کمانڈوز لمبی چوڑی تربیت کے بعد یہاں آئے ہیں. ٹوپی والی برقع پوش خاتون, ٹوپی برقع پوش خاتون وہ کیا کرتی ہے؟ پھرتی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ, ایسی پھرتی, ایسی چالاکی, ایسی تیزی, وہ تیزی عرش والے رب نے سورہ محمد میں بتلائی, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب کافروں کی گردن اڑاؤ, تلوار اتنی تیزی سے چلے, کلاشن اتنی تیزی سے چلے, ہاتھ اتنی تیزی سے حرکت میں آئے, کافر کی اڑتی ہوئی گردن نظر آئے, فضر پر رکاب, ہاتھ چلتا نظر نہ آئے. کیسی ہے مجاہدہ, کلاشن چلاتی ہے, برس مارتی ہے, چاروں کو ڈھیر کرتی ہے, ڈھیر کرنے کے بعد پھرتی سے بھاگتی ہے, بھاگ کے چھپتی ہے. امریکہ سے ڈرنے والوں, سیٹلائٹ سسٹم سے ڈرنے والوں, کمیونیکیشن سسٹم سے ڈرنے والوں, بھاگنے والوں, چلانے والوں, اللہ اکبر, یہ تو شیطان ہے. یخوف اولیاءہ, اپنے ولی سے اپنے دوست شیطان امریکہ کے سسٹم سے تمہیں ڈراتا ہے. رب کعبہ کی قسم, وہ اسلام کی مجاہدہ ایسی چھپتی ہے آج تک اسے کوئی تلاش کر سکا. چند سال, 10 سال کا بچہ نیوا جان, اللہ اکبر, 7 کمانڈوز امریکی ان کو ہلاک کرتا ہے, اللہ اکبر, پینٹاگان بھی اپنے 7 مرتاروں کی ہلاکت کو تسلیم کرتا ہے, اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, اور پھر اپنے بریگیڈیئر کے گھر جا کر روتا ہے, مر گیا, آنسو بہاتا ہے, اللہ اکبر, کافر سارے ہی آنسو بہاتے ہیں. یہ پرسوں کی بات ہے, جنگ میگزین میں جانے کا اتفاق ہوا, انہوں نے بلایا, کشمیر کے موضوع پر مذاکرہ تھا, وہاں ہماری پاک فوج کے کور کمانڈر صاحب بھی موجود تھے, جنرل اعجاز عظیم غالباً ان کا نام ہے, نصیر اختر ان کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے, میرے چہرے پہ نظریں گاڑ کے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں پچھلے دنوں انڈیا میں گیا, کہتے ہیں میں جب انڈیا میں گیا, جاتا ہی رہتا ہوں, وہاں بمبئی کے اندر ایک گھرانہ ہے, ہندوؤں کا گھرانہ ہے, بڑا اعلیٰ گھرانہ ہے, ٹاپ فیملی ہے، بڑی امیر کبیر فیملی ہے، بیٹا ان کا میجر تھا، اس کی پوسٹنگ کشمیر کے اندر ہو گئی، میں جب گھر میں گیا شوق کی کیفیت تھی، جو بھی آتا تعزیت کرتا، منسٹر آتا تعزیت کرتا، ایم پی آتا تعزیت کرتا، جاگیردار آتا تعزیت کرتا، تاجر آتا تعزیت کرتا، میں نے کہا کیا ہوا، کوئی فوت ہو گیا؟ کہنے لگے فوت کوئی نہیں ہوا، بیٹے کی تبدیلی مقبوضہ کشمیر میں ہو گئی۔ میں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، وہ دوا کا علاج ہوا۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں جاتا ہے مڑ کے واپس آتا، اور کوئی لشکری واپس آنے دیتا، کوئی حزبی واپس آنے دیتا، کوئی جیشی واپس آنے دیتا، کوئی مجاہد واپس آنے نہیں دیتا۔ وہ تو کیمپوں میں چھوٹ جاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، مرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہتا ہے پھر اچانک پینترا بدلتا ہے، کہتا ہے میں مزے سے سنتا رہا، پھر پوچھتا ہے، کہتا ہے ان میں سے ایک، کہتا جناب آپ کے پاکستان میں وہ جو مجاہد نکلتے ہیں، کشمیر سے نکلتے ہیں، پاکستان سے نکلتے ہیں، ادھر کو آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں یا مرتے ہیں، ان کی زبان میں مرتے ہیں، ہماری زبان میں شہید ہوتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جنرل صاحب کہنے لگا میں نے انہیں بتلایا، جب کوئی ادھر سے جاتا ہے خوش ہو کے جاتا ہے، مرضی سے جاتا ہے، ماں بھیجتی ہے، باپ ماتا چون کے بھیجتا ہے، اور جب کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر مٹھائیاں اور لڈو تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہکے بکے رہ گئے۔ یہ ہے پر اللہ اکبر، یہ ہے فرق۔ تو آج امریکہ اسی فرق کی بنیاد پر آج افغانستان میں جوتے ڈھا رہا ہے، انشاءاللہ ملے گا۔ تم نے آج کی کانفرنس کا نام دفاع اسلام رکھا، انشاءاللہ وہ بتلاؤں اسلام کیسے دفاعی نہیں، اللہ کے فضل سے آگے آگے بڑھ رہا ہے، کیسے آگے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور دیکھو اللہ کی قسم، اسلام کی شان، اسلام کی آن، اسلام کی بات۔ سوچا تو یہ تھا تھوڑے سے چند سے منٹ اتنا بیمار ہوں، تھوڑی سی تقریر کروں گا، لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں محترم حاجی سعید صاحب کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب و سنت کے لمبردار ہمارے بزرگ، یہ ہیں اولیاء کرام، یہ ان کی کرامت ہے، اللہ نے ہمت دے دی۔ ہاں بھائیو، میں عرض کرتا ہوں اللہ اکبر، اسلام کی شان، اسلام کی آن، اسلام کی بات۔ اللہ کی قسم دیکھو، ایک طرف امریکہ افغانستان کے اندر جوتے کھا رہا ہے، اور انہی جوتوں کا نتیجہ ہے کبھی پاکستان پر بھونکتا ہے، کبھی یہ کتا سعودی عرب پر بھونکتا ہے، کبھی عراق کو اپنے دانت دکھلاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو جوتے پڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ اور میری بات یاد رکھو، جب یہ افغانستان سے نکلے گا، دم دبا کر بھاگے گا، اگلا دور انشاءاللہ اسلام کا ہوگا۔ اور دیکھو ہے اسلام کیسے پھیل رہا ہے، وہ ابھی سے کیسے پھیل رہا ہے۔ اپنی تقریر کا آخری چیپٹر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور کیسے اسلام پھیل رہا ہے، اللہ اکبر۔ مجھے ایک امریکی دوست نے بتلایا کہ امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر ایک ریڈیو ہے امریکہ کا، نیشنل پبلک ریڈیو، این پی آر۔ اس ریڈیو پر امریکہ کا جو چاہے بندہ سوال کرے، یہودی وہاں بیٹھے ہیں، پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام دہشت گرد مذہب ہے، ماننے والے دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، کشمیر میں یوں دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں یہ جاتے ہیں لشکری جاتے ہیں اس انداز سے کیمپوں میں داخل ہوتے ہیں فدائی کاروائی کرتے ہیں لال قلعہ پر جاتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں فلسطین میں یوں کرتے ہیں امریکہ کا بیڑا یوں غرق کیا ہے فلاں جگہ یوں کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں بیان کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں آخر کار فون کی گھنٹی کھڑکتی ہے ایک گورا سوال کرتا ہے کوئی گوری سوال کرتی ہے وہ کہتے اچھا یہ موت سے تو ڈرتے نہیں موت سے تو کرتے ہیں محبت بنتے ہیں یہ دہشت گرد بنتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہمیں یہ بتلائیے کہ انہیں دہشت گرد بناتا کون ہے آواز آتی ہے قرآن پھر سوال ہوتا ہے واٹ از دا قرآن قرآن کیا ہے کس بلا کا نام ہے یہ کیا چیز ہے جو دہشت گرد بناتی ہے کہتے ہیں یہ ایک ہولی بک ہے جس طرح ہماری ہولی بک مقدس کتاب انجیل ہے اسی طرح مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن ہے یہ ریویلڈ بائی اللہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اپان محمد وہ عرب کا رہنے والا ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ کہتے اچھا پھر یہ قرآن دہشت گرد بناتی ہے تو یہ قرآن ملے گا کہاں سے اور محمد کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں کوئی ویب سائٹ کوئی کچھ نہ کچھ تو بتلا دیجئے کوئی کتاب کا نام کوئی ویب سائٹ کا نام آگے سب بتلاتی ہے قربان جاؤں مولا تیری ذات پر اسلام کا پرچار کہاں سے ہو رہا ہے امریکہ کے ریڈیو سے اور کون کر رہا ہے یہودی کون کر رہا ہے یہودی جب وہ قرآن پڑھتا ہے میرے نبی کی سیرت پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اب تک اللہ کے فضل و کرم سے پینسلوانیا یونیورسٹی کی ریسرچ کا ادارہ بتلا چکا ہے کہ اب تک ایک سال کے اندر 100,000 امریکی مسلمان ہو چکے ہیں اندر سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں افغانستان میں جوتے کھا رہا ہے اس لیے میرے رب کا یہ نظام ہے وہ جوتے مروا رہا ہے تو افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں مروا رہا ہے اور میرا رب اگر امریکہ کو جوتے مرواتا روس کے ہاتھوں مروا دیتا میرا رب جوتے مرواتا فرانس کے ہاتھوں مروا دیتا کہ فرانس بھی امریکہ کا بڑا دشمن رہا ہے اور ہے اندر سے تو یارو یہ تو کوئی بات نہ تھی مزے والی بات تو تھی لیکن قراری بات نہ تھی اللہ اکبر اگر پاکستان کے ہاتھوں سے بھی رب مروا دیتا کہ اس کے پاس بھی ایٹمی ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی بڑا کچھ ہے پھر بھی بڑا مزہ آتا لیکن کوئی اتنا اعلیٰ مزہ تو نہ آتا کہ چلو پاکستان بھی ایٹمی قوت کی حامل ایک قوت تو تھی لیکن میرے رب کا نظام ہے ابرا کو مرواتا ہے تو اب ابیلوں کے ہاتھوں سے مرواتا ہے مستقبل کے اندر عرش والا رب کیونکہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے اس لیے عرش والا رب مسکینوں کے ہاتھوں سے ملا عمر کے ہاتھوں سے اسامہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے رب اس کو جوتے مروانا چاہتا ہے تاکہ اس کو ذلیل کر کے اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے اور اسلام باقی رہے اسلام زندہ باد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریر نتنے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون 7235459